Джозеф Хеллер. Пастка на дурнів. Читає Сергій Оробчук. 20. Капрал Безбог. У спекутному ранковому небі каламутно плавилося передосіннє сонце, і навіть на відкритій галереї не відчувалося жодного подмуху вітерця. Нечутно ступаючи брунатними черевиками на гумовій підошві, капелан повільно вийшов з полковничого кабінету, як ніколи пригнічений, з душею зболіло від самокатування. Капелан нещадно картав себе за те, що неможливо назвати іншим словом, як слабодухість. Ідучи до полковника Пескарта, він твердо поклав собі висловити протест із приводу нового підвищення норми вильотів аж до 60. В найенергійніших виразах, сміливо, переконливо, красномовно, як того вимагав його обов'язок, та ба. Натомість виявилося, що він жалюгідний слинько і нікчема. Варто було полковникові Пескарту владно зиркнути на нього, як йому одразу відібрало дихання й голос. Він знову спасував перед дужою особистістю. Знайоме бридке відчуття охопило капелана. Він мав себе за цілковитий непотріб. За якусь хвилину капелан вийшов до широких, вигнутих дугою сходів з жовтого каменю, і йому вдруге відібрало дихання. Він побачив підполковника Порка. Опецькова та невиразна підполковникова постать вигулькнула раптом із круглого занедбаного вестибюля з високими порепаними мармуровими стінами і не менш порепаною вичевганою кухляною підлогою, і кокетливо дріботіла сходами назустріч йому. Підполковника Порка капелан боявся навіть більше, ніж полковника Пескарта. Середнього віку смаглявий, з двома холодними, мов крижинки, скельцями пенсне, з лискучою гулястою банеподібною макітрою, якої він раз по раз пестливо торкався пучками цупких пальців, підполковник Порк не любив капелана і ніколи чемно з ним не поводився. Він тримав капелана у стані постійного жаху своїми гострими, в'їдливими кпинами та всерозуміючим цинічним поглядом, якого капелан не міг тримати довше, ніж одну коротку мить. Як завжди, капелан зіщулився від страху, ступив очі у пуп підполковника Порка, туди, де з-під обвислого ременя вилізала пузирячись сорочка, що надувала йому геть неохайного вигляду і робило начебто нижчим. Підполковник Порк був пихатий нехлюй з масною шкірою, з глибокими жорсткими складками на жовчному обличчі, з квадратним роздвоєним підборіддям. Він суворим оком ковзнув по капеланові, ніби не впізнаючи. «Привіт, отче!» – зронив раптом підполковник байдуже, навіть не повернувши голови, коли вони зійшлися на сходах у притул і отут мали розминутися. «Як воно там?» «Доброго ранку, сер», – відказав капелан, слушно розміркувавши, що нічого іншого підполковник Порк від нього і не бажав почути. Підполковник Порк задріботів далі, не сповільнюючи ходи, а капелан на силу подолав спокусу, котрий вже раз нагадати йому, що він не католик, а анабаптист, а тому величати його отцем і недоречно, і нечемно. Він ані трохи не сумнівався, що підполковник Порк прекрасно все це знає і проговорює з таким невинним виглядом оте отче лише для того, щоб зайве познущатися з нього, тому що капелан анабаптист. Проминувши капелана, підполковник Порк зненацька зупинився і, круто повернувшись, кинув на нього лихий, сповнений підозри погляд. Капелан скам'янів. «Для чого вам цей помідор, капелане?» – грубо запитав він. Капелан зачудовано глянув на помідор у своїй руці, яким його почастував полковник Пескарт. «Я взяв його в кабінеті полковника Пескарта, сер», – ледве спромігся сказати він. «А полковник про це знає?» «Так точно, сер. Він сам мені його дав». «Тоді все гаразд», – заспокоєно промовив підполковник Порк. Він холодно всміхнувся, заходився запихати великими пальцями обох рук поли сорочки під ремінь. Нараз його очі самовдоволено блиснули потайним єхидством. «А навіщо ви знадобились полковникові Пескарту?» – зненацька запитав він. Капелан на мить онімів. «Я не певний, сер, що маю право», – пробулькотів він. «Щоб помолитись видавцям Saturday Evening Post?» «Так, точно, сер», – насилу стримавши посмішку, відповів капелан. «Ага, я так і думав, що він загориться у тою маячнею, тільки не побачить цей журнал», – сказав підполковник Порк. Чуття його не підвело, і він зневажливо реготнув. «Сподіваюсь, ви йому пояснили, яка це страшенна чортівня». «Він уже передумав, сер». «Ну, ти прекрасний, капелане. Значить, ви таки переконали його, що редакція не стане двічі публікувати одну й ту ж саму байку, аби лиш прославити якогось незнаного полковника? А як ви ся маєте там, у пущі, отче? Ще не здичавили?» «Усе гаразд, сер. Поступово все налагоджується». «Тим краще. Я радий за вас. Терпіти не можу всіляких скаржників. А коли буде щось потрібно, то лиш дайте нам знати. Ми всі бажаємо, щоб вам там жилося якнайкраще. Дякую, сер, я так і зроблю. Внизу розростався багатоголосий гомін. Наближався час обіду, і перші їдці уже заповнювали дві зали штабної їдальні для офіцерів та нижчих чинів, розташовані обабіч старовинної ротонди. Посмішка збігла з обличчя підполковника Порка. «Ви, здається, не так давно обідали в нас, геш, отче?» – значущим тоном запитав він. «Так точно, сер, позавчора». «Значить, я не помилився», – сказав підполковник Порк і трохи помовчав, даючи капеланові можливість краще зрозуміти його натяк. «Ну, не біда, отче. Побачимося, коли настане ваш час знову відвідати нашу їдальню». Капелан ніяк не міг пригадати, в котрій із п'ятьох офіцерських їдалень і п'ятьох їдалень для сержантського рядового складу він мав обідати того дня. Бо графік, складений для нього підполковником Порком, був вельми плутаний, а папірець, де все було занотовано, залишився у нього в наметі. З-поміж офіцерів, приписаних до штабу полку, капелан був єдиний, хто не мешкав ні в обшарпаному маєтку із червоної цегли, де містився штаб полку, ні в жодному з менших будиночків, безладно розкиданих поблизу. Капелан жив на лісовій галявині за 4 милі від штабу полку між офіцерським клубом та територією першої з 4 ескадрилей, що розтяглися вдалину довгою низкою. Жив він сам один у просторім квадратнім наметі, який водночас правив йому за кабінет. Галас п'яної гульні, що долинав кожного вечора з офіцерського клубу, не давав йому заснути, він до ранку крутився в ліжку, а все ж не ремствував на долю, яка накинула йому це напівдобровільне вигнання. Капелан приймав часом таблетки від безсоння, але ніколи не вмів визначити правильної дози, тільки й того, що прокидався з почуттям вини, яким мучився потім по кілька днів підряд. Єдиним сусідом капелана по лісовій галявині був капрал Безбог, його прислужник. Капрал Безбог не вірив у Бога і був сильно невдоволений своїм підвладним становищем. Він ані скілечки не сумнівався, що здатний виконувати обов'язки капелана значно краще, аніж сам капелан, і тому вважав себе зневаженою жертвою соціальної несправедливості. Він мешкав в окремому наметі, такому ж просторому та квадратному, як і капеланів. Колись він гадав, що капелан потуратиме йому багато в чому, тому почав ставитися до свого начальника з відверто грубою зневагою, щойно переконавшись, що той його не осадить. Інші намети розділяла смуга землі футів 4-5 завширшки. Життя капелана було регламентоване особисто підполковником Порком. Підполковник Порк відселив його від решти штабістів, гадаючи, що коли той мешкатиме в наметі, як і більшість його парафіян, то йому буде легше завоювати їхні душі. Це по-перше. По-друге, постійна присутність капелана при штабі полку була для штабних офіцерів, мов, більмо на оці. Одна річ – виходити через капелана на зв'язок із Всевишнім час від часу в міру необхідності. Зовсім інша річ – коли тобі хтось нагадує про нього всі 24 години на добу. Загалом же, як пояснив підполковник Порк майорові Денбі, вилупатому й метушливому начальникові оперативного відділу, капелан у них живе, як у Бога за дверима. Вислуховувати розповіді про чужі біди, ховати загиблих, відвідувати прикутих до ліжка та регулярно служити відправи – от і все, що від нього вимагається. До того ж, похорон тепер трапляється в ряди годи, говорив підполковник Порк. Бо винищувачів у німців майже не залишилося, а 9 із 10 льотчиків, яких ми втрачаємо, гинуть за лінією фронту чи просто розчиняються у хмарах, а туди капелану ходу нема. Що ж до відправи будинку штабу полку, то вони теж не вимагають від капелана особливих клопотів, оскільки чиняться раз на тиждень, а слухачів на них завжди як кіт наплакав. Правду кажучи, капеланові потроху навіть полюбилося жити на лісовій галявині. Його з капралом Безбогом забезпечували всім необхідним, аби лиш ніхто із них не став скаржитись на брак вигод і домагатись переселення до будинку штабу. Капелан снідав, обідав та вечеряв по черзі у 8 їдальнях. Кожну п'яту трапезу він ділив із нижніми чинами, а кожну 10-ту мав при штабі із тамтешніми офіцерами. Дома в штаті Вісконсін капелан залюбки займався садівництвом, і тепер він приходив у захват від чудесної рясноти і плодючості матінки природи, навіть коли він споглядав густі зарослі високої аж до пояса трави, колюче дрібнолісся і непролазні чагарі, якими був відділений від світу немов стіною. Навесні потай мріяв скопати навколо намету вузеньку грядку, посадити там бігонії цинії, та побоявся зловредності капрала Безбога. Капеланові було до душі відлюдність та спокій цього зеленого скиту. Тут легко було проводити життя в спогляданні та роздумах. Тепер до нього приходило зі своїми жалями значно менше вояків, ніж раніше, і за це він був їм щиро вдячний. Капелан не вмів легко сходитися з людьми, і йому було важко вести спасенні розмови. Він страшенно нудьгував за своєю дружиною та трьома діточками, а дружина так само нудьгувала за ним. Окрім віри в Бога, капрала Безбога дратував у капелані його цілковитий брак заповзятливості і настійливості. Коли б справу доручили йому, міркував капрал, проклинаючи своє ярмо. Навіть прави б ломився весь полк. У голові в нього аж роїлося від гарячкових ідей, сміливих проєктів духовного відродження. Доброчинні трапези, недільні зібрання віруючих, колективна гра в лото-бінго, цензурування кореспонденції, офіційні листи на спеціальних бланках родичам убитих та поранених. І творцем цього відродження він бачив себе, незаслужено приниженого капрала Безбога. На заваді стояв капелан. Він зв'язував Безбогові руки. Ці лабети доводили капрала до нестями. Адже навколо для всіляких удосконалень було безмежне поле. Саме через таких людців, як цей капелан, думав капрал Безбог, і набула релігія такої кепської репутації. Недарма ж обидва вони стали жалюгідними вигнанцями. На відміну від капелана, капрал Безбог ненавидів це самітнє проживання на лісовій галявині. І перше, що він збирався зробити після того, як позбудеться капелана, це знову переселитись до будинку штабу полку, щоб завжди бути в гущі подій. Коли по розмові з підполковником Порком капелан прибув на свою галявину, він розглядів у задушливо-тремтливому мареві капрала Безбога, який біля намету позмовницьки перешіптувався з дивним на вигляд повновидним чоловіком у брудно-червоному халаті поверх сірої фланелевої піжами. Капелан одразу впізнав казенне шпитальне вбрання. Обидва вдали, ніби не впізнають капелана. У незнайомця були фіолетові ясна, а ззаду халат прикрашало зображення бомбардувальника Б-25 серед оранжевих зенітних розривів. 6 рядочків бомб спереду мали означати 60 здійснених бойових вильотів. Капелана так вразив його вигляд, що він мимоволі зупинився, витріщивши очі. Ті двоє одразу ж урвали розмову і застигли. Стояли з кам'яними обличчями, чекаючи, поки він пройде геть. Капелан поквапом шмигнув до свого намету. В нього було враження, що вони хихотнули йому вслід. За хвилину до намету увірвався капрал Безбог. «Ча нового?» – владно запитав він. «Усе по-старому», – відводячи погляд у бік, відказав капелан. «До мене ніхто не приходив?» «Ніхто, тільки цей псих Йосаріан. От де баламут, га?» «По-моєму, він зовсім не псих», – заперечив капелан. «Правильно, захищайте його», – ображено мовив капрал Безбог і, карбуючи крук, вийшов з намету. Капеланові не вірилося, що він справді скривдив капрала Безбога, і тільки-но про це подумав, як той знову виріс перед ним. «От сторонніх ви завжди захищаєте», – напустився на нього капрал Безбог. «А на своїх вам начхати. У цьому і усе лихо». «Нікого я не захищаю», – винувато відказав капелан. «Я просто сказав, що думав». «На чого вас викликав полковник Пескарт?» «Нічого особливого. Він хотів запропонувати молебні в інструкторській перед бойовими вильотами». «Гаразд. Як не хочете, то й не кажіть», – гарикнув капрал Безбог і вийшов з намету. Капелан геть занепав духом. Він завжди намагався поводитися якнайчемніше та якнайтактовніше, але, як видно, весь час ображав капрала Безбога. В сумній задумі він покаянно опустив голову і тут помітив, що накинутий йому підполковником Порком підручний, який мав іще виконувати функції денщика, знову забув почистити йому черевики. «Ви ніколи не скажете мені правди», – нахабно заскімлив капрал Безбог, знову вбігаючи до намету. «Ви просто не довіряєте своїм підлеглим. У цьому ще одне ваше лихо». «Зовсім навпаки», – винувато заперечив капелан. «Я вам цілком довіряю». «А листи?» – люто кинув капрал. «Ой, не треба», – з благанням мовив капелан, весь аж зіщулившись. «Не треба про листи. І взагалі давайте поки що забудемо про них, прошу вас. Коли я передумаю, я вам сам скажу». Капрал Безбог зовсім асатанів. «Так он воно як. Ви, значиться, будете тут сидіти цілими днями і кректувати з нічев'я, а я тягти лямку? Ви бачили того хлопця з малюнками на халаті?» «Він прийшов до мене?» – запитав капелан. «Не скажу», – відказав капрал і вийшов геть. У наметі згущалась жарка духота, і капелан відчув, що весь змокрів. Він сидів знесилений за хитким ломберним столиком, що правив йому за письмовий стіл, і мимоволі дослухався до тихого, нерозбірливого гуготіння двох приглушених голосів. Губи в нього були щільно стулені, погляд безтямно втуплений у землю. Шкіра на обличчі, посяткована гронами ямок від давніх прищів, скидалась на шкарлупу зрілого мигдалю. Капелан до болі в скронях напружував пам'ять, намагаючись відшукати першу причину такої до нього неприязні капрала Безбога, але так і не віднайшовши, знову вирішив, що колись непробачно його образив. Не можна ж було повірити, що той навіки злобився через те, що капелан відмовився посилати родичам загиблих листи на казенних бланках чи розважати віруючих грою в лото. Капелан гірко проклинав своє невміння ладнати з людьми. Він давно вже збирався по-дружньому розпитати капрала Безбога, чого ж це той так нуртується, та здалегідь соромився того, що може з'ясуватись. Тим часом на галявині капрал Безбог приснув зо сміху. Хихотнув і його співрозмовник, явно вдоволений. Капелан здригнувся і закляк на хвилину від дивного, незрозумілого відчуття, ніби колись у минулі часи чи в минулому існуванні вже перебував у точнісінько такій ситуації. Він щосили намагався утримати це перебіжне видіння, підсилити це враження, він хотів би вгадати подальші події, а може й вплинути якось на них. Та нежданне одкровення вже зникло без сліду. Інакше й бути не могло, він це знав наперед. Дежавю. Цей характерний симптом парамнезії, який полягав у майже невловимій і самозворотній плутанині ілюзорного та реального, давно цікавив капелана, і він чимало про це чув та читав. Він знав, наприклад, що явище це називається парамнезія, і що воно спричиняється до таких оптичних феноменів, як жемевю – ніколи не бачене, та прескювю – майже бачене. Часом предмети, поняття, навіть люди, поруч із якими капелан проживав роками, якимось незбагненним і моторошним чином поставали перед ним у незнайомому, неправильному світлі. Такими він їх раніше ніколи не бачив. Жемевю. І були інші моменти, коли він майже бачив абсолютну істину з такою виразністю, ніби все навколо осявалося спалахом сліпучого світла – прескув'ю. Поява голого чоловіка на дереві під час похорону Снігина залишилась для нього цілковитою загадкою. То не було дежавю, бо тоді він не мав відчуття, ніби вже колись раніше бачив голого на дереві під час похорону Снігина. І не можна було назвати це жемевю, оскільки це не було привіддя чогось чи когось знайомого, що з'явилося перед ним у незнайомій подобі. І, звичайно ж, це не можна було назвати прескув'ю, оскільки на дереві справді сидів голий чоловік. Під самим наметом на галявині раптом стрільнув вихлопною трубою джип і з ревом помчав геть. Невже голий на дереві під час похорону Снігина був тільки галюцинацією? Чи це було божественне видіння? От самої такої думки капелан аж затремтів. Йому до нестями кортіло розповісти про все Йосарінові, та щоразу згадуючи в думках цю пригоду, він присягався перед самим собою викинути її геть з голови. Хоча тепер, розмірковуючи про це, він не був упевнений, що справді міркував про це колись раніше. До намету, якось по-новому, мстиво сяючи, зайшов капрал Безбог і картинно обіперся ліктем об стояк. «Знаєте, що то за один, той чоловік у червоному халаті?» Криво посміхаючись, хвальковито запитав він. «Це сіайдіст. Він лежить у шпиталі з переламаним носом, а сюди його прислали з офіційним завданням, щоб провести розслідування». «Сподіваюсь, вам нічого не загрожує?» Швидко підвівши очі, запитав капелан, готовий, як і завжди, зарадити чужій біді. «Чи, може, потрібна моя допомога?» «Про мене не турбуйтеся», – злосливо всміхнувся капрал Безбог. «Турбуйтесь про себе. Вони гострять на вас зуб за підпис «Вашингтон Ірвінг» на всіх тих листах, де ви підписуєтесь ім'ям «Вашингтон Ірвінг». Що ви на це скажете?» «Я ніколи не підписував листів ім'ям «Вашингтон Ірвінг», – сказав капелан. «Ну, мені ви могли б не брехати», – мовив капрал Безбог. «Переді мною вам виправдовуватись нічого». «Я зовсім не брешу». «Мені байдуже, брешете ви чи не брешете. Вони хочуть притягти вас ще й за перехоплення кореспонденції майора-майора. А там, що не слово, то військова таємниця». «Якої кореспонденції?» – жалібним голосом запитав капелан. Він уже втратив спокій. «Та я й вічі не бачив жодного листа від майора чи до майора-майора». «Мені ви могли б і не брехати», – відказав капрал Безбог. «Переді мною вам нема чого виправдовуватись». «Та я ж не брешу», – заголосив капелан. «Ну а горлати на мене навіщо?» – ображено скинувся капрал Безбог. Він підійшов до капелана і з докором насварився пальцем. «Я вас, можна сказати, врятував. Ніхто вам зроду не зробив такої великої послуги, а ви не хочете цього розуміти. Щоразу, як цей тип намагається письмово доповісти про вас своєму начальству, хтось у шпиталі викреслює із його рапортів усі подробиці. Бідолаха вже кілька тижнів б'ється, як риба об льод, щоб здати вас куди слід. Щойно я підписав ще одного його листа як цензор, навіть не читаючи. Ви тільки виграєте від цього в очах його начальства і CID. Там одразу зрозуміють, що нам нема рації приховувати про вас усю правду. Але ж ви начебто не маєте повноважень на цензурування листів, пробурмотів капелан, відчуваючи, що голова в нього іде обертом. Правильно, підтвердив капрал Безбог. Це привілей панів-офіцерів, тому я розписувався за вас. Але ж і в мене, по-моєму, нема таких повноважень. А я подбав і про це, заспокоїв його капрал Безбог. Я розписався за вас чужим прізвищем. Але ж це підлог, злочинна підробка. Хай це вас не турбує. Всяку підробку може оскаржити лише той, чий підпис ви підробили. Дбаючи про вас, я підписався прізвищем небіжчика, Вашингтона Ірвінга. Капрал Безбог пильно глянув на капелана, немов чекаючи бурхливого протесту, а потім глумливо конфіденційно промовив. Хитро я все це вигадав, правда? Ой, не знаю. Тихо тремтячим голосом озвався капелан, обличчя його скривилося у болісному зачудуванні. Мені чомусь не зрозумілий хід ваших думок. Ну як я можу виграти в будь-чиїх очах від того, що підписалися ви за мене прізвищем Вашингтона Ірвінга? Бо всі вони переконані, що ви і є Вашингтон Ірвінг. Невже не ясно? А тепер вони остаточно переконаються, що це ви. Але ж саме це непорозуміння треба було б розвіяти. А ви їх лише зайве скерували по хибному шляху. Навіщо ви це зробили? Коли б я знав, що ви будете отак крутити носом, то й пальцем би заради вас не ворухнув. З обуренням оголосив капрал Безбог і вийшов геть. Замить він знову з'явився в наметі. Щойно я зробив для вас таку послугу, якої вам зроду ніхто не робив, а вам і не втямки. Ви просто не вмієте бути вдячним, і це чи не найбільше ваше лихо. Даруйте, будь ласка, скрушно промовив капелан. Мені справді дуже прикро, і я сам не знаю, що говорю. Ваша розповідь приголомшила мене. Я вам щиро вдячний. Отже, ви дозволяєте мені розсилати листи співчуття? Негайно запитав капрал Безбог. Можна приступати? З подиву в капелана одвисла щелепа. Ні-ні, простогнав він, тільки не зараз. Капрал Безбог вибухнув гнівом. Я ваш найближчий друг, а ви цього й не помічаєте. Войовничо проголосив він і вийшов з намету. Замить повернувся знову. Я стою за вас горою, а вам усе байдуже. Та ви хоч розумієте, що то за халепа, в яку ви тепер ускочили? Адже цей сіайдист помчав до шпиталю, щоб написати про вас новий донос у зв'язку з помідором. Про що ви говорите? Заблимав очима капелан. А про той самий помідорчик сливку, який ви ховали в руці, коли тут з'явилися. Та отже він, ви його й досі ховаєте. Капелан розтулив пальці і з подивом побачив у себе на долоні помідор, якого одержав у кабінеті полковника Пескарта. Він квапливо поклав його на стіл. Мені його дав полковник Пескарт, пояснив він, з жахом усвідомлюючи, як сміховинно звучить таке пояснення. Він вимагав, щоб я його взяв. Ну, мені ви могли б і не брехати, відказав капрал Безбог. Мені, власне, байдуже, вкрали ви його чи ні. Вкрав? Вигукнув ошелешений капелан. Чого б це мав красти помідори? Ми теж сушили над цим голову, сказав капрал Безбог. А потім сіайдист здогадався, що туди можна буде сховати секретні документи. Капелан таки осів під тягарем цього неймовірного звинувачення. Та не ховав я туди жодних документів, безтямно пробулькотів він. Взагалі я навіть брати його не хотів. Ось нате, подивіться, візьміть і переконайтеся самі. Набійся мені ваш помідор. Візьміть, будь ласка, попросив ледь чутно капелан. Допоможіть мені його позбутися. Набійся мені ваш помідор. Знову відрубав капрал Безбог і з неприступно насупленою пикою вийшов з намету, ледве стримуючи щасливий усміх. Він бо так спритно здобув собі вельми могутнього союзника в особі сіайдиста, а до того ж зумів накинути капеланові враження, ніби той справді не на жарт його образив. Бідолаха Безбог. Зітхнув капелан, картаючи себе за те, що його прислужник-денщик почувається так зле. Він сидів мовчазний, спустошений, охоплений тяжкою меланхолією і чекав, коли знову зайде капрал Безбог. Але коли перебільшено гучні і рішучі кроки капрала Безбога поступово стихли вдалині, капелан засмутився ще більше. Нічого вже не хотілося робити. Він вирішив не йти до їдальні і підкріпився плиточкою шоколаду і бісквітом, що зберігалися в нього в армійській скринці, запивши цей скромний обід кількома ковтками тепловатої води з похідної фляги. Йому здавалося, що навколо клубочиться густий туман згубних несподіванок і жодного просвідку попереду. Страшно уявити, що подумає полковник Пескарт, коли дізнається про підозру, ніби він і є Вашингтон Ірвінг. Страшно уявити, що вже подумав полковник після тієї заведеної капеланом розмови про 60 бойових вилітів. Світ потопає в нещастях. Міркував капелан усе нижче і нижче, опускаючи голову, обважніло від скрушних думок, а він нічим, геть нічим не може пособити нікому, а найменше самому собі.